Assalaamualeykum wa rahmatulah, Cheikh Ousmane ñu lay nuyu. Jërëjëf say kaddu bu baax ak jërëjëf itam taxawaay bu baax a baax ak mbokk yi nga ko bokkal yépp nag. Di leen ci ñaanal yàlla defal leen ci ndam yu yaatu lool ak ngërëmal ki ñu koy defal te mooy Cheikh Moussa. Ngeen na yàlla matal seen yéene. Tabar kelku jaar soo seen sax dégg nañ li nga wax ku tedd kooku leen ku baax kook di sax Moussa Cissé. Maanaa taxawaayam di ko melokaanam ak li ko yàlla jox ni mu ko yëgee ak ni mu ko doon dundee lool de lu yaatu la lu xam ne ku ne mën na ca wax saa luñ ci wax wax am luñ ca bàyyi. Te Moussa dede nit ku xam ne ku mat a jàngat la, ndax nit doo xëy rek daje ak moom rek xam ko 100% day jafe. Soo ko royit doo xëy dajo moom te fan ko fekke rek royee ko fa noonu jëm kow, su boobaa da ngay bàyyi lu bari. Te lum am rek moom Cheikh Moussa fondement bu dëgër, pas-pas bu dëgër, jëf ji sell moo ko may ayut xam ko. Kon buñ koy jàngat te jàngat gi xam mooy kan bañ mën ko roy ba ni mel suñ ko mele dit ñu am nuñ mel. Ko day baaxaat ñu delluwaat ci démbam, ndax tabax bu mën doon rek fondement moo ko téye. Bu fondement dëgëree li ñu wati mu attan ko, bu fondement dëgërul nag du attan dara. Kon lii yàlla yan ko daf ko fondement hal fondement bu dëgër, moo tax lu mën a ñëw ci mbaax rek ak ca dëgër attan na ko. Dégg nga na mu ko waxee xawma yont la xawma duma yont, waaye luñ joxoon yont lañ ma jox atfan bi atfan, waaye da am fu mu jaar nag ba attan ngeen boobu leen. Te bam da ndaw teel a bëgg yàlla lool, teel a yeexu lool, teel a jubli ci yàlla lool, te boobu ñëpp a ngi tëdd, ñëpp a ngi seen bopp, waaye yàlla teel ko yee lool moom. Teel a tàllal way juróom loxoom, teel a jaayante ak moom, jox ko boppam ci léppam, soxlal boppam dara, loolu ngërëmal wa juróom. Te Seigne Touba tax, yàlla tax. Loolu ku yàlla yeexut amut lum lay waajal, du la teg yoon mel noonu. Yàlla kum bëgg a yenn dana la waajal. Kon loolu ci waajtaay yu ko yàlla doon waajal la bokk. Te booba jamono joo jëfe na lool. Soobu yoonoom awo nit jëfewoon na lool ci soobu ca ci ko mel moom ci jamono jooju leen. Ñu baree baree bari dañ sukkane suñ bàyyi baax rek, waaye du jéem a seet fa seen way jur jaar ba am lam am. Moom nag dafa jaar njuréem njuréelam, doon taalibe xem ak taalibe ya bokk ak taalibe ya fu taalibe nekk mu ne seen diir. Ci loolu la nekk ba kay am ngërmal way juróom. Mbooleem ñi nga xam ne dañ jamonoante moom te xaw a mu ramanteeg moom ci kanam way juróom, ñoom ñëpp ko bëggoon soppan ko lool ci jikkoom ju baax, jikkoom ju rafet, jëflante baax ak rafet diggante moog nit ñi, ñëpp ko soppoon. Te loolu jikko ji rafet koy may nit. Dafa mel ni jikko jiñu tubaab yi salaam salaam amoon, nga xam ne soo ko fekk rek mu ngi beru di jege ñu suufe ña, ñu toroxlu ña, ñu ñàkk ña, hakkasa ba rëy si daan ko xam ne ñii fépp yaa ngi toog ak ñoom hakkasa duñ la def naw la duñ bokk ak ñaw. Te Moussa jikko jooju la yoroon, te bon boppam lool, di toog ak ñu xeebu ña, daan ak ñu xeebu ña, daan ak ñi nga xam ne hakkasa seen lépp hakkasa du xeebu la, ngir daan ngir bëgg yàlla ak sa yëg yàlla. Sa jikko ju baax la ci niti yàlla. nit ñi boo leen bëggee jënd da ngay wàcc ba tolloog ñoom ñu mën a dégg say wax te man la roy loolu ko yàlla defal. Bëggoon xam-xam loolu it nag lum nekkoon ci liggéey su wàccee terol jël na téeram dem ci ku ñoo sañ ceeba sise mu du ko jàngal loolu la booleewoon. Kon loolu nag mën na may nit lépp luy mbaax mën na ko ko mën ci loolu la nekkoon te ci dox ba am ngërëmal way juróom te lay fit ne ne way juróom gërëm na ko mooy jaarale gim ko jaarale dent bi ak Serigne Touba. Kon gërëm na ko waaye mu ngi koy fàggul te bim tëlee dem waxtuum soxlaa Serigne Touba war a yónni war a yóbbu àddiyaam moom lay woo yónni ko mu dem. Jëmm jooju nag kuñ fa yebal yebalati fa yaakaar na ka la fa yebal am na ci yow yaakaar waaye am na ci yow lu mu bëgg ci yow te Serigne Touba xam na lépp. Ba te kon loola rek damay wax ne doyoon na baax dafa daan faral di wax ne saa yu ma ko joxee loxo rek la may fas rek mooy sama loxo maa ngi ko teg ci loxol Serigne Touba te loolu wer la ndax loxoom bu tedd boobu leen teg na ko ci loxom Serigne Touba ba du benn du ñaar. Kon ku teg sa loxo ci loxom rek mën ngaa teg loxol Serigne Touba wala loxo yonte sax alayhi salaam safar loolu lu am solo la. Kon loolu mooy fondement ñu daan dégg muy waxin ne xam-xam bu doon jaay dinaa ko jant kon bëggoon na xam-xam lool su ko defee nag kon loolu moo ko posé ci teel a jog gëstu yoonu tasawuf gëstu yoonu góor yàlla de ngeen ci nettali muy laaj ne xutbu samaan bi Serigne Touba jógee maa ngi doon seet kan moo nekk xutbu samaan. Yaakaar naa ne kuy toog di seet kan mooy xutbu samaan sa xel maa ngi ca te wax ne it du ko firndeel ne bam laajee la muy laaj def istixaaram Alhaj Ibrahima Niass la gis mu toog ci lalam ne ko wax way juróom ne ko Mat Khouradia jox ma Moussa nee na bàyyam ne waxul ko waa waxul ko déet kon lam doon laaj gis na ko mu toogat ba ci jamono mu ni ma gént ñuy woote benn guy ca koosi ma sànni ca damaan dal koy gagné loolu kon am na luñ ca déggee. Kon la woon ca Ibrahima Niass mooy te xutbaa nii googu leen kon ba mu jógee ci moom la daanu si. Kon kooku lu ko ndaw kon ku mag la moo tax naa di wax ne ca góor ña la bokk ci ñëwoon démb la bokk bokk ci ñoon jamono ca ñëwoon démb la bokk su ko defee kon loolu kon maabul dëgër mu dool nag soobu yoon tasawuf di gëstu yàlla di xeñtu yàlla jaral ku mberu ay bari at yu baree bari yoo xam ne du toom du taalib du kenn ci tumaranke la ko def ci xiif ci mar ci rafle ci tilim xakk sa diir bu yàgg yàgg yàgg te nag war nañoo xam ne bu xiifee moom la neex bu rafle moom la neex bu tumaranke moom la neex waaye daa am lu mu ko doon jëndee kon bam ci àggee nag wax na ko ñu dégg wane na ko ñu gis te mooy àgg naa ci yàlla bu mënte yóbbu jaam xoom taalib yëpp ñu dajee mu leen ku ma laaj gis ko ku ma laaj yàlla mu yóbbu ci yàlla laaj leen ma yàlla mu yóbbu leen ci yàlla waxuma sax wooteem ba mu woote ci ba mu nekkee ci ñett fan koor ga woote boobu leen Seydina Aliou moomu leen tey ak Ibulaay ñoo ne woon boobu ci kër ga ñoom la yónni woon waaye déclare li ko yàlla jox àgg naa ci yàlla ba man cee yóbbu jaam dagaat ne jàpp naa ci biñu Serigne Touba ba àgg ci yàlla man cee yóbbu jaam cool yépp nag mooy yóbbu jaam ci yàlla ba mu njëkk ko mooy cool te loolu dama ko sàkku ci boromam moo aw yoonoo na ko góor ñu njëkk ñu doon defee ba xëy hàkk saa doon lim doon. Moo tax ma yàq toujours ni kon liggéey bi duxuñu ci dara, ba mu koy liggéey kenn newu doon ci wetam di ko dimbale, kenn xamu doon ci lu mu ne, kenn xamu doon fu mu jëm. Da ko liggéey ba mu sotti mu woote ne kaay leen jër ñi rek la woote, kon kenn duwu ci dara, kaay leen jër rek la. Soo di nag loole buñ ko yëgee nag ñu tam dañ ko war a sant, war ko gërëm, te xam ne moo ñu laaye biir. Waaye ñu bàyyi xelit nag ñu tam ci li ñu jox. Soo defee nag kon loolu ak ubbeeb la, ñu bàyyi rek nga laa.